kolejny dzień. Łatwo się pogubić, pogonię za monetą. Mogę zdobyć świat. Chociaż jestem rap kotem na tej polskiej scenie, nie mam 7 żyć, mam tylko jedno, więc je cenię. Wiem też, że nie mogę stać w miejscu jak kołek. Muszę coś zrobić, żeby nie przeminąć jak te sklepy z kołem. I nie chodzi mi o hajcy i o sławę. Jestem tatą i doskonale zdaję sobie sprawę. Im więcej hajcu, tym więcej problemów. Jesteś głupcem, gdy naszło cię pytanie czemu. Łatwo się pogubić, pogoni za monetą. Jeszcze łatwiej możesz zostać rządową marionetą. Pierwsze to wolę płacić rachunki, mieć spokój. Pierwsze fury, łańcuchy i sos, lepiej stanę z boku. Wybieram wolność, dom, rodzinę, bliskich. Pierwsze szmal, wolę patrzeć na ich uśmiechnięte pyski. Życie mam, wiem to i staram się każdego dnia iść w przód i nie patrzeć się w tył. Przeżyć czas ten broni moich bliskich. Mogę zdobyć świat, ale czym będzie świat, kiedy zostanę sam wokół brudny szmat. Pierwsze to jest ponad tym wszystkim. Nie ma czasu do stracenia, więc nie marnuj życia na pierdoły. Weź się w garści, zła kolejny dzień. Dasz sobie radę, jeśli mocno się postarasz. Jest tu w miejscu, otwórz się, zacznij działać. Nie wszystko naraz, pamiętaj, nic na siłę, bo możesz życie zmarnować w jedną chwilę. Są tacy, którzy do celu idą po trupa, choć malu chyba poprzewracało im się dupa. I jak tu nie czuć się butelkę nabitym, na każdym kroku są pierdolista z kredyty. Taki poryty jesteś świat, tak mi powiesz, ale to nie świat, tylko samolubny człowiek. Liczy się władza, oni mają na to patent. I w taki sposób garstka ludzi rządzi światem. Nas nie obchodzi brudny szmal, wielka sława. Chcemy robić to tak, że mucha nie siada. Wiem tylko jedno, życie mam. Wiem to i staram się każdego dnia iść w przód i nie patrzeć się w tył. Przeżyć czas ten